रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही प्यार के ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साये बहार के ओ राही।